Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Па ўсёй Беларусі працягваюцца затрыманні, ператрусы і канфіскацыі. Прадстаўнік ураду Нямеччыны запатрабаваў вызвалення зняволеных 19 снежня. Польшча выказала пратэст з нагоды публікацыі ў газеце «Савецкая Беларусія». Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна, у пражскай студыі навіна Уладзімір Баранч. Добры вечар. Спачатку пра асноўныя міжнародныя падзеі. У Судане завершыўся рэферэндум аб прадстаўленні поўдню краіны незалежнасці ад поўначы. Чакаецца, што папярэднія вынікі рэферэндуму па 10 правінцыях паўднёвага Судану будуць абвешчаны 31 студзеня, а па ўсёй краіне і за мяжой 2 лютага. Сёння ў Маскве пасля адбыцця 15 сутак арышту выйшлі на волю расійскія апазіцыйныя палітыкі Барыс Немцоў і Эдуард Лімонаў. Старшыня палаты дэпутатаў Тунісу Фуад Мебаза прынёс прысягу ў якасці часовага прэзідэнта краіны. Тым часам у сталіцы Тунісу чутны стрэлы, агонь па жыхарах і будынках адкрываюць людзі ў цывільным, што раз'язджаюць па горадзе на машынах. Трое амерыканскіх вайскоўцаў загінулі сёння ў розных інцыдэнтах у Іраку, паведамляе амерыканскае камандаванне. У Пакістане талібы ўзялі на сябе адказнасць за напад у раёне Дэра Мурад Джамал у паўднёва-заходняй правінцыі Балуджыстан. У Вашынгтоне адбыліся перамовы прэзідэнту ЗША і Грузіі, дзе прагучала амерыканская падтрымка Грузіі і яе тэрытарыяльнай цэласнасці. На паўднёвым усходзе Бразыліі ў выніку паводак і апоўзняў, што былі выкліканыя залевамі, загінулі болей як 500 чалавек. Болей 5 тысяч засталіся без жытла. Вы слухаеце навіны, а зараз пра падзеі ў Беларусі. Упаўнаважаны федэральнага ўраду Нямеччыны па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Маркус Лёнінг ад імя федэральнага ўраду перадаў беларускаму МЗС патрабаванне аб вызваленні зняволеных 19-20 снежня. Падрабязнасці далей у нашай праграме. Дэпутат італьянскага парламенту ад радыкальнай партыі Матэа Мекачы, выступаючы на паседжанні ў Рыме, асудзіў дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да ўдзельнікаў акцыі пратэсту супраць фальсіфікацыі на выбарах 19 снежня. Мекачы ўзняў пытанне адносна далейшых стасункаў паміж Італіяй і Беларуссю. Палітык заклікаў прызнаць Александра Лукашэнку персонай нон-грата і падкрэсліў, што італьянскаму ўраду трэба было б знайсці магчымасці для выказвання сваёй падтрымкі беларускай апазіцыі. Партыя БНФ заклікае правесці міжнароднае расследаванне, у тым ліку судовае, падзеяў 19 снежня ў Менску. Адпаведнае патрабаванне ўтрымліваецца ў заяве, прынятай сёння на пасяджэнні сойму партыі. Партыя БНФ заклікае таксама міжнародныя структуры да арганізацыі палітычнага, дыпламатычнага ды эканамічнага ціску на ўлады Беларусі з мэтай неадкладнага вызвалення палітвязняў ды спынення рэпрэсій. У Віцебску супрацоўнікі КДБ гвалтам зацягнулі ў службовую машыну Александра Кузняцова, кіраўніка віцебскай суполкі моладзі БНФ, а ў часе выбарчай кампаніі даверанай асобы Рыгора Кастусёва. Александра Кузняцова завезлі ў абласную ўправу і дапыталі пра падзеі 19 снежня ў Менску. У Гомелі, ў офісе рэгіянальнай арганізацыі «Руху за свабоду», дзе адначасова знаходзіцца і рэдакцыя інтэрнэт-газеты «Сільныя новасці», супрацоўнікі мясцовай правы КДБ правялі ператрус і канфіскавалі 2 сістэмныя блёкі кампутараў, флэшкі, DVD-дыскі ды іншыя носьбіты інфармацыі. Вы слухалі навіны, наступны выпуск слухаеце праз гадзіну. Таксама вы можаце слухаць і чытаць нас у інтэрнэце. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёння, нягледзячы на суботні выходны дзень, па ўсёй Беларусі працягваліся затрыманні, ператрусы і канфіскацыі. Пра гэта вы ўжо пачулі толькі што ў выпуску навінаў. Пра гэта мы яшчэ раскажам больш у сённяшняй праграме. А пачнем мы з паведамлення пра візыт у Беларусь упаўнаважанага федэральнага ўраду Нямеччыны па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Маркуса Лёнінга. Маркус Лёнінг перадаў афіцыйнаму Менску патрабаванні ад нямецкага боку. Найперш, аб вызваленні зняволеных 19 снежня і зняцці з іх усіх абвінавачанняў. І, як мінімум, аб дазволе сваякам і адвакатам на сустрэчы са зняволенымі і забеспячэнні належнага медычнага абслугоўвання вязняў. На завершэнне свайго візіту ў Менск спадар Лёнінг правёў прэсавую канферэнцыю, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Маркус Лёнінг сустрэўся са сваякамі зняволеных у КДБ эс-кандыдатаў у прэзідэнты іх прыхільнікаў, з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, а таксама міністэрствам замежных спраў Беларусі. Ён адзначыў, што ў Нямеччыне расчараваныя ходам выбараў, працэсам падліку галасоў і асабліва абураныя тым, што адбылося 19 снежня. Von der Gewalt, wir sind entsetzt und empört darüber, dass Menschen verhaftet worden sind. Тым гвалтам, які быў праяўлены, тым, што ўдзельнікі патрапілі ў турмы, што многія знаходзяцца пад вельмі цяжкім абвінавачваннем, нягледзячы на тое, што яны ўсяго толькі патрабавалі ажыццяўлення свайго права на свабодныя выбары. Мы таксама абураныя тым, што няма магчымасці для кантактаў зняволеных са сваякамі і што амаль няма доступу да іх адвакатаў. Таму я сюды прыехаў, каб даць сігнал падтрымкі з нашага боку на адрас зняволеных і тых, хто змагаецца за дэмакратыю і свабодныя выбары. Demokratie für freie Wahlen, für Menschenrechte einsetzen. Беларускія ўлады не дазволілі Маркусу Лёнінгу сустрэцца з вязнямі СІЗА КДБ, хаця быў накіраваны адмысловы запыт з боку амбасады Нямеччыны. Аднак тое, што даведаўся падчас візіту ў Мінск спадар Лёнінг, перавышае ўсе яго самыя страшныя ўяўленні. Усё тое, што я пачуў, нагадвае самыя цёмныя савецкія часы, калі ламаліся ноччу ў дзверы, калі людзей выцягвалі з ложку, нават у споднім, і кідалі ў турмы. Пасля гэтага сваякі не ведалі, дзе гэты людзі знаходзяцца, і не мелі кантактаў з імі. Гэта не тое, што непрымальна, гэта жахліва. Маркус Лёнінг перадаў беларускаму боку, што федэральны ўрад Нямеччыны поўнасцю падзяляе ацэнку прэзідэнцкіх выбараў, якую дала місія АБСМ, што яны не былі свабоднымі і чэснымі. Таксама ён перадаў расчараванне закрыццём офіса АБСМ у Мінску. Папрокі, якія з'явіліся ў газеце «Савецкая Беларусія» адносна нямецкага ўдзелу ў падзеях 19 снежня, упаўнаважаны федэральнага ўрада Нямеччыны назваў хлуснёй і сказаў, што такім чынам дзейны рэжым ізалюе Беларусь ад сваіх суседзяў і сяброў. Я лічу, што гэта з'яўляецца поўным маразмам, і што гэта нас вельмі расчаровае, бо менавіта Нямеччына праяўляла вельмі вялікую блізкасць да Беларусі цягам апошніх гадоў. Менавіта Нямеччына рабіла вельмі вялікія намаганні дзеля паляпшэння стасункаў паміж Беларусю і Еўразвязам. Тут хаця і невялікія крокі прагрэсу меліся, і апошні такой спробы быў прыезд сюды міністра замежных справаў Нямеччыны. Але тое, што адбылося 19 снежня і пасля, і тыя публікацыі ў медыях перашкаджаюць і не дапамагаюць паляпшаць дачыненні паміж намі. Я поўнасцю абвяргаю ўсё, што было выказана ў гэтых публікацыях. Адносна рэакцыі на падзеі ў Беларусі з боку Еўразвязу спадар Лёнінг сказаў пра два накірункі намаганняў дзеля таго, каб грамадзяне не цярпелі ад дзеянняў вярхушкі. Ён казаў аб спрашчэнні візавага рэжыму для звычайных грамадзянаў і аб увядзенні санкцыяў супраць тых, хто адказны за фальсіфікацыю выбараў і за пераслед людзей у Беларусі. Паводле спадара Лёнінга, спіс чыноўнікаў, якім забароняць уезд у краіны Еўразвязу, можа быць пашыраны. На пытанне карэспандэнта «Свабоды», якія неадкладныя меры можа прыняць нямецкія краіны Еўразвязу дзеля вызвалення вязняў КДБ, бо пытанне аб санкцыях будзе разглядацца толькі ў канцы студзеня, спадар Лёнінг сказаў. Гэтай мэце служыць і мой візіт сюды. І гэтыя патрабаванні былі выказаныя мной у вельмі выразнай форме на адрас беларускага ўраду. І гэтыя патрабаванні таксама былі прадметам размоваў міністра замежных справ Беларусі са спадарыняй Эштон і спадаром Фюле. Тое ж самае патрабаванне там таксама было выказана вельмі адназначна. І ва ўсіх гутарках, якія вядуцца паміж беларускім урадам і Еўразвязам, гэтае патрабаванне вызвалення вязняў прысутнічае. Але дзейнічаць і вызваліць іх можа толькі беларускі ўрад і прэзідэнт Лукашэнка. Яны адказваюць за іх зняволенне і за іх вызваленне. Таксама спадар Лёнінг адзначыў, што нямецкі бок ужо адклікаў запрашэнне на ўдзел у канферэнцыі ў Нямеччыне беларускаму міністру эканомікі. Алесь Дашчынскі асвятляў візіт у Беларусь упаўнаважанага федэральнага ўраду Нямеччыны па правах чалавека і гуманітарнай дапамозе Маркуса Лёнінга. Я нагадаю, што ў публікацыі пад загалоўкам «За кулісамі адной з мовы» у газеце адміністрацыі прэзідэнта Беларусі «Савецкая Беларусія» сцвярджалася, што, цытую, «няма ніякіх сумневаў, што да падзеі 19 снежня прыклалі руку перш за ўсё спецслужбы Польшчы і Нямеччыны, якія спланавалі і арганізацыйна аформілі грамадзянскую кампанію «Гавары праўду», якую узначальваў экс-кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Някляеў, якая, паводле задумы, мелася стаць новай апазіцыйнай сілай сілай здольная змяніць уладу ў краіне. Канец цытаты. Польшча ўжо адрэагавала на гэтую публікацыю, і учора амбасадар Беларусі ў Польшчы Віктар Гайсёнак быў выкліканы ў Міністэрства замежных справаў Польшчы з нагоды публікацыі артыкулу. Польшча выказала пратэст супраць, цытую, абсурдных абвінавачанняў, паводле якіх Польшча і Нямеччына нібыта арганізоўвалі змову супраць Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Якія мэты ставіць перад сабой беларуская дзяржаўная машына, пашыраючы рэпрэсіі супраць грамадзянскай супольнасці? Ці магла працягвацца лібералізацыя палітычнага рэжыму, ці яна стала небяспечнай для гэтага палітычнага ладу і ён яе адрынуў? Як рэагуе на рэпрэсіі беларускае незалежнае грамадства? Над гэтымі тэмамі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць праваабаронца Валентын Стэфановіч, галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, галоўны рэдактар часопіса «Архэн» Валер Булгаков. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Круглы стол Радыё Свабода «Праскі акцэнт» слухайце ў нашай нядзельнай праграме. За што трымаюць у турме былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Беларусі Някляева, Саннікава, Статкевіча і Міхалевіча? На гэтае пытанне сёння адказвалі жыхары Гомеля. Тяжелый вопрос. Как захотелось Лукашенко? Ну, я думаю, если он победитель, их надо было отпускать, а не держать. Они нарушили правопорядок, поэтому они должны сидеть чуть-чуть. Это был несанкционированный митинг. Его не нужно было вообще устраивать или санкционировать с президентом. Положено, так и пусть сидят. Зачем это делать? Переворот хотели сделать. Попытка же была. Переворот. Нормальному человеку трудно понять, почему это происходит. Во всех нормальных странах после выборов расходятся бывшие конкуренты, победившие, проигравшие достаточно цивилизованно. А здесь как бы проигравшие оказались в тюрьме. Я думаю, что это связано только с личностными особенностями человека, который назвал себя победителем. Я не в курсе. Не знаю. Не интересуюсь политикой совершенно. У нас... Президент все держит в одних руках. Все. Куда-то Сидорского дел. Потому что против высказались, потому что сидят против власти. Заслужили, наверное. Митинг на площади этот был, когда начали двери ломать, стекла бить. Призывали выходить на площадь, призывали. Чем закончилось, все видели, видели. Мне кажется, стыдно, что мы так поступили. Это некрасиво. Надо бы по-другому как-то решать эти вопросы, но не так. Ну, потому что беспредел в стране, поэтому и сидят. Если бы не было беспредела, они бы не сидели. Это максимум просто улада таким чином спробуя запужать громадскость. И просто она не бачит иного выхода из такой ситуации. Как посадить, просто была довольно поспеховая у некоторых кандидатов выборшая кампания. Президент бы свою лад боится сгубить, им все тяжей и тяжей становится утрамовывать свое кресло. Это к жыхары Гомеля. Сёння адказывали на пытанне, за что трымаюць у турме былых кандидатов на пасаду президента Някляева, Саннікава, Статкевича и Михалевича. Шановные слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24. Адрасы электронной пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў студыі Сергій Шупа. Нагадаю вам у скароце змест нашай сённяшняй праграмы. Прадстаўнік ураду Нямеччыны запатрабаваў вызвалення зняволеных 19 снежня і зняцця з іх усіх абвінавачанняў. Агляд навінаў палітвязняў, агульная сітуацыя, падзеі мінулага тыдня. За што трымаюць у турме былых кандыдатаў на пасаду прэзідэнта Някляева, Саннікава, Статкевіча і Міхалевіча, апытанне на гомельскіх вуліцах. Паведамленні пра палітычныя рэпрэсіі ў рэгіёнах, званкі слухачоў на свабоду. Таксама ў сённяшняй праграме перадача «Экспертыза свабоды». Яе тэма – магчымыя санкцыі Еўрапейскага звязу ў дачыненні да Беларусі і іх патэнцыйныя наступствы. Заставайцеся з намі. Вы слухаце Радыё Свабода. Я нагадаю, што мы прысутныя не толькі на радыёхвалях, нас можна таксама слухаць, а яшчэ і чытаць і глядзець фота і відэаматэрыялы ў інтэрнэце. Нагадаю, адрас нашай старонкі свабода.org. Ну а мы працягваем нашу суботнюю праграму. Ужо 18-ты дзень з 29 снежня мінулага году адвакаты экс-кандыдатаў у прэзідэнты Уладзіміра Некляева, Андрэя Саннікава, Мікалая Статкевіча і Алексея Міхалевіча, журналістаў Ірыны Халіп і Наталі Радзінай, а таксама некаторых актывістаў выбарчых штабоў не могуць сустрэцца са сваімі падабароннымі. Пры гэтым пракуратура Менску заяўляе, што, цытую, затрыманая па крымінальнай справе ў якасці падазроных, забяспечаныя адвакатамі і прав на оборону их выконывается. Передает наш корреспондент Олег Груздилович. Фактично увесь тыдзень адвакат Некляева Тамара Сідарэнка правяла ў прыёмнай КДБ, чакаючы чаргі на сустрэчу са сваім падабаронным. У чацвер, 13 студзеня, паўтарылася тое, што было і ва ўсе мінулыя дні, пачынаючы ад 29 снежня. Не попала. Попала адзін адвакат із всіх прысутствуючых, всіх занявшых очередь. Он был первым, я была вторая. Ну, адвакат был по другому делу. Учора Тамара Сідарэнка накіравала ў прокуратуру чарговую скаргу на тое, што яе не дапускаюць да падабароннага. Гэткія ж скаргі накіравалі і іншыя адвакаты. Па беларускім тэлебачанні і ўсім 14 студзеня адказаў Сергей Барысенка, прадстаўнік прокуратуры Менска, якая назірае за дзеяннямі органа, што вядзе расследаванне крымінальнай справы аб беспарадках 19 снежня. Аднак у ходзе праверкі і изучэння матэрыялаў уголовнага дзела, нарушэнні норм уголовна-працэсуальнага законадайства в часці абеспячэння органам уголовнага преследавання права на защиту абвіняемых і падазраваемых не ўстаноўлена. Нормы Конституцыі і уголовна-працэсуальнага закона в поўнай мере соблюдаюцца. Все лица, задержанные по данному уголовному делу в качестве подозреваемых, органам уголовного преследования обеспечены адвокатами, и право на защиту их соблюдено. Тихо, это так. Вось меркаванне адваката Тамары Сідарэнкі. Надо не подменять понятие, ведь никто же не говорит о том, что у Некляева нет защитника. У Некляева есть защитник, и даже два. Но просто защитник и Некляев не может почему-то реализовать свое право, которое ему предоставлено. Право на беседу, на общение с адвокатом без ограничения количества, конфиденциальность беседы и так далее. Получается, не только я, но и, насколько мне известно, другие адвокаты. Мы записали три раза в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь, и прокуратура переслала наши жалобы, назвав их обращениями, в прокуратуру города. А прокуратура города нам ответ прислала, чтобы мы обращались в орган, ведущий уголовный процесс, то есть в ГУВД Мингорисполкома. Таким чином, поводле адвоката Сідарэнкі, справу по дзее 19 снежня вяде Менская городская милиция. Меж тем самые гучные следчие дзеянні, пиратрусы, затрыманні, допыты вядуць супрацоўнікі КДБ. На гэтым тыдні менавіта супрацоўнікі КДБ допытывали у справе 19 снежня журналістаў Народной воли Марину Коктыш и Светлану Калинкину, старшыню БАШ Жанну Литвину и ее наместницу Алину Суравец. Проводили повторные вопшуки у кватэрах Андрея Санникова и Ирыны Халіп, а так само у кватэры батьков журналист. Чарговы пиратрус адбыўся ў кватэры Вольгі Некляевай, якраз у той момант, калі жонка экс-кандыдата мусіла сустракацца з амерыканскім сенатарам Рычардам Дурбіным, які знаходзіцца ў Менску. Пра гэта Вольга паведаміла корэспандэнту «Свабоды». У той момент, когда я выходила с подъезда на сустречу важную, выбрали момент специально, я думаю, показали постанову. Пиратрус недолго проходил, тут у всего у нас два покоя, тем более, что у нас у Трауни все забрали, нема ни компьютеров, ни носителей информации. Переглядели тут верши Владимира Прокопьевича, его тут документы, расчинили там комод, на гаубцы поглядели, ничего не знайшли. Вот что думаю про мэту паўторных пиратрусаў у кватэры Ірыны Халіп і яе маці Вольга Бандарэнка, якая спрабавала стаць сведкай на гэтых пиратрусах, але яе не пустілі. Мне кажется, это психологическое давление, скорее всего. Ну, как бы, чего не подкинули, поэтому вот я хотела поехать сама по нетой. Да мужа Вольги Бандарэнкі, координатора Европейской Беларуси Дмитра Бандарэнкі, таксама не допускаюць адваката. Супрацоўнікі КДБ прапановалі Вользе сустрэцца з мужам і ўгаварыць яго змяніць пазіцыю адносна паказанняў аб падзеях 19 снежня, але жанчына адмовілася. Дарэчы, амерыканскі сенатар спадар Дубін сустрэўся ў Менску са сваякамі вязняў, а таксама з міністрам замежных справ Беларусі Мартынавым. Пасля гэтых сустрэч Рычард Дубін паведаміў журналістам, што ў Вашынгтоне ён намерены размаўляць аб беларускіх падзеях з дзяржсакратаром Гілары Клінтон. Сенатар спадзяецца на хуткае вызваленне вязняў 19 снежня. I hope that President Lukashenko will realize how unfair and unjust this is and make the decision on his own to bring this crisis to an end. He can do that. He can release the prisoners. Я спадзяюся, Лукашэнка разумее, што несправядліва і незаконна тое, што адбылося, і ён прыме рашэнне пакласці канец гэтаму крызісу. Ён у стане гэта зрабіць і вызваліць вязняў, лічыць амерыканскі сенатар Рычард Дубін. 14 студзеня ў Вільні прадстаўніца дзярждэпартаменту ЗША Нэнсі МакЭлдэні заявіла адносна вязняў. Калі арыштаваныя не будуць вызвалены вельмі хутка, у нас не будзе іншага выйсця, як лічыць іх падзняволенымі. А гэта будзе азначаць, што зноў будуць уведзеныя санкцыі, дзеянне якіх было прыпыненае. На пытанне ўдакладніць, як хутка такое можа здарыцца, амерыканская чыноўніца адказала: «Гэта пытанне некалькіх дзён», паведамляе агенцыя «Інтэрфакс». Днямі беспрэцэдэнтны ціск зведала і Мілана Міхалевіч, жонка яшчэ аднаго экс-кандыдата ў прэзідэнты Алексея Міхалевіча. Мілана планавала ўзяць удзел у абмеркаванні беларускіх падзеяў у польскім сойме. Напярэдадні ёй неспадзявана патэлефанаваў сам Алексей і папрасіў не ехаць у Варшаву. А калі Мілана вырашыла ўсё ж не паслухацца, то кадэбісты перанялі яе на дарозе каля Баранавічаў і заявілі, што выезд ёй забаронены. Мілана Міхалевіч паведаміла свабодзе, што хацела сказаць у польскім сойме. Падзея 19 снежня ўсім шырока вядомая, таму я просто адзначыла, што гэта дзень, які меўся стаць святочным, стаць лагічным падсумаваннем самай ліберальнай за апошні час перад выбарчай кампаніяй, а ў выніку набыў колер дубінак без падраздзяленняў. Змрок, які апусціўся на краіну, па той дзень, на жаль, працягваецца і для краіны, і для нашай сям'і. Я нагадала, што падчас вопшуку мая маці запыталася супрацоўнікаў КДБ, ці гэта змрок у 37 год. Атрымала шчыры адказ пра тое, што мне, ведаеце, у савецкія часы нашмат лягчэй было працаваць. І мне падаецца, што гэтым разам супрацоўнікі Камітэту дзяржбяспекі сказалі шчырую праўду. Не хочацца ў гэта верыць. А верыць у тое, што вяртанне да змроку сталінскіх часоў у нашай краіне і ў нашай часы немагчымае. І што як Польша, так і Еўразвяз, і міжнародная супольнасць у цэлым жывуць усе магчымыя мірныя сродкі для таго, каб дамагчыся вызвалення нашых блізкіх і іншых незаконна арыштаваных людзей. Тэкст выступу Мілан Міхалевіч быў агучаны ў сойме Польшы. Дадам, што спецслужбы таксама перашкодзілі выехаць у Варшаву маці палітвязня Павла Севярынца Таціане. Тры супрацоўніка КДБ затрымалі жанчыну па дарозе на цягнік, адвезлі ў абласную ўправу КДБ і там адабралі пашпарт. Адносна экс-кандыдату ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча сітуацыя з 29 снежня таксама не змянілася. Адваката да Статкевіча не дапускаюць. Адпаведна, няма звестак пра тое, як ён пачуваецца і ці трымае за гэтую галадоўку, якую абвясціў адразу пасля 19 снежня. Да некаторых зарыштаваных паводле падзей у дзень выбараў на гэтым тыдні ўсё ж дапусцілі адвакатаў. Гэтак змагла сустрэцца з Сергеем Вазняком, актывістам штабу Владзіміра Некляева, адвакат Тамара Таманчук. Было следственное действие, то есть я его не сама ходила посещать, а следственное действие, поэтому заодно увидеться получилось. Слава Богу, все со здоровьем нормально. Буду пробовать сама его посещать на следующей неделе, попробую. Конечно, хочется пообщаться. Адвакат передала слово Сергея Вазняка про утрыманню турбе КДБ, што умовы там жорсткія, але ён прызвычаіўся і ставіцца да арышту як да знаходжання ў войску. Сергей Вазняк былы афіцэр, ён скончыў палітычную танкавую вучэльню. Таксама на гэтым тыдні ўдалося сустрэцца з адвакатам кіраўніку выбарчага штабу Саннікава Уладзіміру Кобіцу. Пра гэта паведаміла жонка Уладзіміра Ульяна. Паводле звестак адваката, Уладзімір у турме КДБ захварэў на бранхіт і зараз яму неабходнае адмысловае лячэнне. Ну, бронхит, потому что он жаловался, Владимир жаловался, что холодная камера, просил все время теплые вещи. Ну, по всей видимости, это сыграло свою роль. Звесток про стан здоровья мужа Ульяне у КДБ не дают. Для параўнання, у менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага дзейнічае пэўная сістэма інфармавання пра стан здароўя і без дапамогі адвакатаў. Раз на тыдзень, па серадах да абеду, можна прыйсці на Валадарку і сустрэцца з дзяжурным лекарам, ад якога атрымаць інфармацыю пра стан здароўя пэўнага вязня, у тым ліку парады, якія яму патрэбны лекі ў выпадку хваробы. Гэтак летась падчас працяглай галадоўкі вязня валадаркі Мікалая Тухоўіча ягоныя сваякі рэгулярна атрымлівалі звесткі пра ягонае здароўе. У ізаляторы КДБ, аднак, такія правілы не дзейнічаюць, там увогуле няма ніякай сістэмы атрымання медычнай інфармацыі. Беларускія праваабаронцы лічаць гэта грубым парушэннем правоў вязняў і іх сваякоў і называюць своеасаблівай формай катавання. Мела спатканне з адвакатам і адна з лідараў Маладога фронту Наста Палажанка. Уладзімір Палажанка паведаміў, што яго дачка трымаецца ў турме КДБ мужна. Яе не зламалі, сказаў свабодзе Уладзімір Палажанка. Прынамсі, праваабаронная арганізацыя «Міжнародная амністыя» днямі прызнала Насту Палажанку палітвязнем. Малады фронт звярнуўся да арганізацыі з заклікам прызнаць палітвязнямі таксама Змітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава, якіх беларускія ўлады арыштавалі напярэдадні выбараў паводле сфабрыкаваных, як лічаць маладафронтаўцы, абвінавачванняў у крымінальным злачынстве. З мінулага году адвакатаў не дапускаюць і да лідара АГП Анатолія Лябецькі. Жонка палітыка Святлана кажа пра абмежаванні нават у перадачах. У нас не взялі, напрыклад, мы перадавалі печенье, сказалі либо сухарі, либо сушкі. Печенье, например, нельзя, конфеты нельзя. Ну, в общем, абсурдные такие вещи. Листы для вязня от сваяков не доходять. Такую выснову робять активисты вызволения громадской инициативы, якую творили сваяки вязню 19 снежня. Это выникает с питанию, якие наши сваяки задают про нас адвокатам, кажут у вызволении. Тягом тыдня протягивались не только пиратрусы и допыты по справе 19 снежня, але и затриманні. Гэтак у Менску был затриманы на 3 дні Менчук Дмитрий Буланов. В Новополоцку Виктор Колесников с былого штаба Андрея Саника. У Гомелі на 8 сутак арыштаваны актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі Кастусь Жукоўскі. Паводле праваабаронцаў, колькасць падазроных у справе 19 снежня дасягнула 31 чалавека. Большасць з іх знаходзіцца ў турме КДБ «Амерыканка». Між тым, у ізалятары накрэслены яшчэ адбывае адміністрацыйнае пакаранне за ўдзел у падзеях 19 снежня актывіст Ільян Місюкевіч. Агляд навінаў палітвязняў падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. У самых розных сталіцах еўрапейскіх краін у гэтыя дні гучаць заклікі да ўвядзення санкцыяў супраць беларускага рэжыму. Наколькі яны стануць жорсткімі ды эфектыўнымі? Ці выйдуць яны за межы традыцыйных візавых абмежаванняў для групы беларускіх чыноўнікаў? Гэтыя ды іншыя пытанні у перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць з Брусэлю дырэктарка неўрадавай арганізацыі «Офіс за дэмакратычную Беларусь» Вольга Стужынская, а з Москвы – дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коктыш. Вядзе перадачу Уладзімір Глот. Перадача «Экспертыза свабоды» прагучыць на нашых хвалях крыху пазней. Заставайцеся з намі, а зараз слова нашым слухачам. На мой взгляд, еще рано говорить об итогах выборов в Беларуси. Процесс идет. И чем все закончится, покажет в ближайшее время. Но один факт. Прошедшие выборы высветили предельно четко. Власть, способная избивать и сажать людей только за выражение личного мнения, лгать народу и применять репрессии, такая власть не имеет права на будущее. Рано или поздно все будет названо своими именами. Люди с совестью и честью после подобной дискредитации уходят со своих постов. Надо ли говорить, что нахождение на посту президента 16 лет уже маразм, и со словом «демократия» не имеет ничего общего? Сегодня свободный мир локально проиграет, если позволит запереть в тюрьмы людей, выступавших за демократические ценности и преобразования. Это будет пощечиной тем, кто совсем недавно поддерживал действующего президента, игнорируя его склонность к вседозволенности. Вот тут европейские чиновники ищут мучительно, какие же санкции принять против Лукашенко и его власти. Но на самом деле санкции никаких не нужно принимать. Надо просто открыть свободный доступ к перемещению белорусских граждан в Европу. То есть так, как европейцы ездят между собой из страны в страну, без всяких границ, так как мы можем съездить, скажем, из города в деревню к своим родителям, бабушкам, дедушкам, так и белорусы, находясь в центре Европы, должны свободно ездить по Европе и без всяких проблем. Вот это будет лучше всего для белорусов, потому что наши небогатые люди все-таки не имеют доступа к тем благам цивилизации, которые существуют вокруг нас. А ведь мы, как я говорю, еще в центре Европы. И то, что мы в таком положении, это, в принципе, позор для европейских чиновников. Как так говорить о том, что мы европейская страна, и нас, белорусов, не пускать к себе? Давайте откройте нам свои двери гостеприимные. Мы туда приедем, будем знакомиться с вами, приобщаться к культуре, к истории европейской, и тем самым будем развиваться. Я хотел бы спросить, а почему мы не можем, и люди, пострадавшие от репрессий, находящиеся в тюрьме, в заключении, в застенках, обратиться в наш, в Белоруссии, находящийся здесь, Международный Красный Крест, который обязан был бы предоставить всем политзаключенным и людям, находящимся в заключении, какие-то там помощь в качестве медицины, одежды, еды и так далее и тому подобное. Если в этом будет отказано, то даже Гитлер в концлагерях своих и то помогал и разрешал доступ посылок с Англии, с Америки, находящимся в Германии в заключении людям. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас две хвилины. Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучать в эфиры щодня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. Нагадаю вам у скороте зместь нашей сегодняшней программы. Представник Ураду Немеччины запотребовал вызволения зняволенных 19 снежня и снятия з их усих обвинувачений. Огляд новинов политвязню, агульная ситуация, подеи минулого тыдня. За что тримают у турме былых кандидатов на посаду президента Некляева, Санникова, Статкевича и Михалевича, а пытания на гомельских улицах. Поведомление про политические репрессии у регионах, звонки слухачу на свободу. Так само у сегодняшней программе передача «Экспертиза свободы». Ее тема – «Махчимые санкции Европейского звязу у дочинении до Беларуси и их потенциальные наступствы». Заставайтесь с нами. Протягиваем программу «Радио Свобода». Хваля пиратрусов и допытов, которые проводят КДБ и милиция, не спиняется ни на день. Супрацовники спецслужбы заполохивают как удельников акции протесту на площади Незалежности у Менску 19 снежня, так и их родных, у тым лику детей. Как чинится такий тиск, информуют региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик. Вицебшина. После пиратрусу кватеры Павла Северинца, який прошел 28 снежня, на Вицебшине было затишно. Супрацовники КДБ никого не турбовали. А вот 13 студеня в области прошла целая хваля пиратрусов. У Вицебску, у Новополоцку, у городку, поведомляет Бронислава Станкевич. Вицебская активистка Алена Фомина, якая подчас выборчей кампании была доверенной особой Дмитрия Буса, рассказала, что ее супрацовники КДБ подпильновали на улице. Они меня возле подъезда поджидали. Меня окликнули. Это мужчина один. Елена Александровна, я говорю, да. Сейчас, говорит, вместе пойдем. А они подходят еще толпа пять человек. Сообщили, что мне хотят сделать отпуск. Я говорю, господи, с какой стати? Два понятых. Ну, они пришли уже с ними. Ну что, пришли в квартиру, дали это прочитать постановление. В постанове было написано, что пиратрус проводится у межах криминальной справы по факте массовых беспорядков у Минску 19 снежня. Але, каже активистка, незваные гости были добро информованы, что 19 снежня она была назиральницей на выборах на одном из витебских участков, а у Минску не была. Тот как раз, который меня останавливал, он говорит, я вас приглашу, вы хотите свидетеля дать показания. Он говорит, я знаю, где вы были. Он узнал, что у меня был конфликт с председателем, что у меня были предупреждения. Вероятно, меркует Алена Фомина, все известки про ее супрацовники КДБ нашли у интернете. У день выборов она рассказывала незалежным журналистам про зауваженное порушение. Теперь у самой активистки возможности трапить в интернет нема. Из ее квартиры забрали системный блок компьютера, ноутбук, а так само несколько флешек и дисков. Системный блок и несколько улеток супрацовники КДБ забрали и после пиратруса у витебского активиста компании «Говори правду» Сергея Просюкевича. И он так само не был 19 снежня у Менску. Тогда разом с неполнолетним сыном Денисом активиста затримали на автовокзале и заявили, что он затриманный по подозрению в забойстве. Позднее его затримали уже на властной машине и разбору эвакуации затягнулся амаль до полуночи. Не доехал до Менску 19 снежня и Леонид Алтухов, прихильник Владимира Некляева из райцентру городок. Тем не меньше и до его прошли с пиротрусом. Они ведали, что я по тебе их не удельничал. Они кажут, ну як, мы тут не виноваты, это шпис из Менску, и мы выполняем свои службовые обовязки. Ну я кажу, я дуже хотел туда потрапить. Ну и провели обшук. Усё переглядели. Лачню, хлеву, травник, автомобиль доглядели. 14 студеня активиста выкликал старшиня районного суду Александр Ляшкевич, який попередил, что за затримку с выплаты штрафов смедара у Духова могут додатково осудить на сутки. Бо ему треба сплатить еще 1 066 000 рублей, а выплаты по 10 000 у месяц, які перелічує у доход держави безпрацовний опозиціонер, не задовольняють. На Могилевщине допитов активистов справа дошла и до пиротросов. Перший у регионе зведала в обыск семья Игоря Коваленки, доверенной особы у Владимира Некляева, поведомляя Андрей Белогубов. Самого Коваленки подчас пиротрусу не было, а 19 снежня ён у замежжи. У кватыры были жонка Алена и старейший сын. Дверы отчинила господыня после погрозы, что их взломают. У адвокати отмовили. Телефоны на час в обыску забрали. Кировал процедурой человеку цивильным, який назвался полковником, кажа Алена Коваленко. Показывали постановление, в котором было указано, что мой муж якобы 19 декабря принимал участие в акции протесту. В основном они искали банковские документы, подтверждающие денежные обороты. Все эти бумажки взимали, кредитные карточки, визитницы забирали. Был первый вопрос, где ваш муж, звонит ли он вам? Тем часом допыты активистов УКДБ не перепыняются. Профсоюзный активист Михаил Ковальков, який за площу отсидел 10 суток арышту, наведал комитетчиков одним из опошних. Ему поведомили, что он на профилактичном улику. Чего поехал? По убеждениям поехал. И он записал даже, что последние честные выборы были у нас в 94 году. Ну а когда приняли решение? Когда Александр Егорович сказал, что на площади никого не будет, я принял окончательное решение ехать. У ладальников мобильных телефонов так само выкликают на допыт. Активист Вараны партии «Белорусская христианская демократы» Александр Дямидов один из таких. Мне позвонили с Минска. Следователь сказал, что ваша сим-карта была замечена в районе улицы Кальварийской. Мы вас повышаем как свидетеля по массовым беспорядкам. Я ему сказал, не знаю, кто вы. То ли мент, то ли бандит. Там же была полная площадь людей. Как можно всех вызвать? Всех кандидатов посадил. Сейчас он берет пугать просто белорусов, чтобы нас вернуть стоило, так как и раньше. Вы слухаете «Радио Свобода». Региональный огляд хвали пиротрусов и допытов мы протягнем про полхвилины. Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая завсёды с тобой. На хвалях Радио Свобода протяг информации про пиратрусы и допыты, якія ў регионах проводяць КДБ и милиция. Свою працу супрацоўнікі спецслужбаў не спыняюць ні на дзень. Яны запалохваюць як удзельнікаў акцыі протэсту на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня, так і іх родных, у тым ліку дзяцей. Як чыніцца такі ўціск, паведамляюць рэгіянальныя корэспандэнты нашага радыё. Для мікрафона Вячаслав Кулік. На Берастейшине на допыты у КДБ было выкликано 7 человек. Представники оппозиции кажут, что это только початок переследу и тиску, удокладняя Сергей Егоров. Старшиня Берастейского областного свободного профсоюза «Белорусская» Валентин Лазаренко поведомил Рады Свободе, что мая информацию про то, что с Берастя на допыт у КДБ будет выкликано агулом каля 30 человек. Час допыту у КДБ супрацовники спецслужбы потребуют осведок подписки про неразголошивание ходу допыту. Зинаида Михнюк, старшиня Берастейского РЭП, дала такую подписку. Допыт у областной праве КДБ тягнулся больше за 3 годины. Чего поехала? Зачем поехала? Что бачила? Чи бачила? Я чи бьют милициянтов? Побойтесь Бога, я бачила, как били молодежь. Зинаида Михнюк кажет, что супрацовники КДБ начали тиснуть и на ее семью. Зинаида Мішнюк лічыць, што спецслужбоўцы помсцяць ёй такім чынам за яе подпіс пад зваротам аб вызваленні арыштаваных у Беларусі да Еўрапарламенту. Што вы ад мяне хочаце? непослушание, выговор, чи що там, в общем, нечто хочуть уже наїхати. Некоторые представники демократичних організацій збірості з'їхали за межу. Городинщина. Активісти опозиції з Новоградка уже тройчі відмовилися приходити по виклику у КДБ і міліцію. Свій протест вони аргументують заявами, що ні в чим не виноваті. Інформує Михайло Корнєвич. Перші виклики у Владимира Качагура, Дар'ї Бахар і Сергія Ваучка почалися після подій на площі. Владимир Качагур відмовився з'являтися у КДБ без позви. Дар'ї Бахар приносили письмове повідомлення на працю, але вона, пораючись з юристом, висвітлила, що повідомлення не з'являється юридичною паперою і так само відмовилася йти у КДБ. Ось що казав по телефоні супрацовнику КДБ Владимир Качагур. Він дзвонить по телефону, ні по сетці, нічого, і говорить: «Здравствуйте, Владимир Владимирович, а де ви зараз знаходитесь? Вас беспокоїть комитет государственной безопасности». Я говорю: «А какая вам разница, где я нахожусь?» Он говорит: «Ну, нам бы хотелось с вами пообщаться». Я говорю: «А сколько вас в этом комитете работает?» Он говорит: «Ну, достаточно много». Я говорю: «Вот вас там достаточно много, вот вы между собой и пообщайтесь, побеседуйте». Після неудалих викликів КДБ до активістів пішли міліціянти. Активісти на це і знову не відреагували. Урешті третій раз до Володимира Качагура і Дар'ї Бахар навідався участковий міліціянт разом з двома понятими. Цим разом він принес два протоколи, один з яких за одмову з'явиться по викліку у органи правопорядку, а другий за удел у несанкціонованому пікеті під час виборчої кампанії. Дар'я Бахар каже, що улади вже не відають, як до їх добратися, але їм вельми хочеться покарати їх за те, що вони їздили на площ. Ось тому, мовляв, написали протокол за удел у несанкціонованому на пікеті. Хоча, з її слов, коли вони роздавали ульотки кандидата у президенти Віталія Римашевська, їх попередив міліціант об тим, як вони прибрали плакат, який висів на подставці, одразу відреагували на заувагу. Вони тоді знімали з камери, не составили протокол об адміністративному депутату. Я нарушила не в установленому порядку, проводили пікет без повідомлення райсполкому. Володимир Качагур так само лічить, що головне, за що їх хочуть покарати влади, це за площу. Поскільки протокол об удзелі у несанкціонованому пікеті склали амаль праз місяць після для того, як він відбився. Вот сьогодні господар Качагур відказував участковому міліціанту, який принес йому адміністраційні протоколи. То нам було винесено предупреждение, це і є наказання. Ми ні в чому не виноваті, ми закон не нарушали, поэтому ми не собираемся туди йти. Вони просто сшивають діло і все. Сьогодні так я йому і сказав: «Ви портні, які сшиваєте діла». Говорю: «Я не собираюсь з вами вообще ні о чому говорити». До регіонального огляду пиратрусов, затриманню і конфіскацію додам сьогоднішню інформацію. На квартиру старшині Могильовської обласної організації партії БНФ Дмитра Соловйова відбувся пиратрус. Господаря не було вдома, у квартири знаходилася його жінка і малолітня дочка. Поводле жінки Надії Соловйової, люди у цивільному спочатку потребували відчинити двері, після заявили, що будуть проводити пиратрус. Забрали два бело-червоно-білі стяги, системний блок комп'ютера, фотокамеру з касетой і одну флеш-карту. Сам Змітер по справах знаходиться у Мінську. На квартиру у Бобруйской активистки компании «Говори правду» Алены Медведевой отбылся пиратрус, и он проводился в межах расследования криминальной справы от массовых беспорядков 19-20 снежня в Минску. Как поведомила активистка, пиратрус начался о половине девятого, его проводили четверо супрацовников цивильных. Забрали 16 бланков посвящения инициативной группы, сшитки с записями, несколько дисков, а так само книгу Валера Карбалевича «Александр Лукашенко. Политичный портрет». Поводили себе карбалевича. Корректно. Алена Медведева была координаторкой Бобруйского штабу кандидата в президенты Владимира Некляева. Два раза ее выкликали на допыт у КДБ, все по той самой криминальной справе, которая стала нагодой для пиратрусу. Блаженная свобода, можно только догадываться, как выкручивают духовно и физично у вязницы КДБ Некляева, Статкевича, Санникова, Михалевича и их поплечников. Навод теперь их знеславленных, змученных, безоборонных Лукашенко боится. Это читается с отворотного боку литературного шедевра советской Беларуси. Солигорск Андрей, выказать свою кропку гледжения. Я еще раз прошу вас дать народу в настоящее время 50%, 30% высказывания. Пускай высказывают люди все свои мысли. Сегодня надо, чтобы на голос народа пановал. Пановал над духом в этом замкнутом просторе. В этом замкнутом просторе лукашенковского бытия. лукашенковской ответственности. Треба, чтобы голос народа. Побольше давайте свободных звонков людям. Пускай они высказываются к робку глядя, у поддержку людей. Я вельми удячен тем, кто сегодня вышел на площадь. Я вельми удячен тем, кто змагается за свободу. Я не знаю, как. Я голосовал за Некляева. Дякую всем тем, кто пострадал, кого били, кого избивают, кого тягают сегодня на допыты. Я не знаю, чем я могу и как я могу оказать что-нибудь доброе для того, чтобы моя родная краина пановала и жила. Вчера, разговаривая с молодым выпускником МВД, я спросила, почему при таком несметном количестве блюстителей порядка в Беларуси трезвый, законопослушный гражданин практически бессилен перед разбушевавшимся алкоголиком. Не моргнув глазом, парень ответил, у нас, в отличие от других стран, очень щепетильно относятся к правам человека, независимо от его статуса. Теперь понятно, почему в моем микрорайоне вокруг церкви 6 крупных точек, торгующих спиртным. 1/3 часть взрослого населения имеет право немедленно удовлетворить свою потребность. Побои на теле пострадавших соседей, случайных прохожих и, само собой, разумеется, родственников – это следствие права алкоголика напиться или добыть деньги на выпивку. И все это на фоне мирового послевыборного скандала. Родина моя, ты сошла с ума. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон в Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. Нагадаю вам у скороте змест нашей сегодняшней программы. Представник Урада Німеччини запотребовал визволення зняволених 19 снежня и зняття з їх усіх обвинувачень. Огляд новинок політв'язнів, агульная ситуация, події минулого тижня. За что тримають у тюрмі былих кандидатов на посаду президента Некляєва, Санникова, Статкевича и Михалевича, а питання на гомельских улицах. Повідомлення про політичні репресії у регіонах, звонки слухачів на свободу. Так само у сьогоднішній програмі передача «Експертиза свободи». Її тема – «Махчимые санкції Європейського зв'язу у дочиненні до Білорусі і їх потенційні наступства». Заставайтеся з нами. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Володимир Глот. У самых разных столицах европейских краин у этой дни гучать заклики до введения санкций супроть белорусского режима. И хотя кончатковое решение будет принято министрами замежных справ Украины о развязу 31 студеня, покуль все схиляется до того, что санкции будут введены. Накольки они станут жорсткими да эффективными? Ци выйдут ли они за межи традиционных визовых обмежеваний для группы белорусских чиновников? Это и другие питания у передачи «Экспертиза свободы» обмерковывают с Брюсселя директорка неурадовой организации Офиса за демократичную Беларусь Ольга Стужинска, с Москвы доцент Московского Державного института международных дочинений Кирилл Коктыш. Веде передачу из Менской студии «Свободы» Владимир Глот. Санкции до белорусского режима Европа уже уводила. Был складен список чиновников, яким заборонялось уезжать на территорию Евразвязу. Гэты список переглядался, скорочался, замороживался. Але теперь подобный Евразвяз готовы и на иншие меры воздействия. Спадарыня Вольга кажет, что у Брюсселе з вусного керовника Европарламенту Ежи Бузыка парламентаров гучали больше радикальные пропановы. Например, уведение экономичных санкций, заборона белорусским спортовцам удельничать в олимпиадах, у светных чемпіонатах. Це то більшість у країнах Євразвязу, і тут в Брюсселі схиляються до того, що санкції будуть візові. Во всілякому випадку на гэты момент менавіта така мера обмірковується. Я ведаю, що в принципі процес уведення тих санкцій або вертання їх, хутчэй за ўсё, уже почався. І коли до 31 числа гэтага місяця не будуть визволені люди, які знаходяться сьогодні у турмах, то рішення буде прийнято менавіта по візових санкціях. Что тычется экономичных санкций, то заправды дебаты ведутся, але больше схиляется до того, как экономичные санкции не были уведены в дочинении Беларуси. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов у гэтые дни бясконца твердить, коли Европа проявит жорсткое ставление, Беларусь знов будет вымушенная вернуться до больш чильных дочинений с Россией. Спадар Кирилл, на ваш погляд, Москва саправды гэтага чакае? И як вы оцениваете апошнюю заяву министра замежных справ России Сергея Лаврова? Мне здаецца, что Москва гэтага не чакае. И як раз, калі звернем увагу на заяву Лаврова, то, скажем так, позиция Евразвяза зарабілася вельми слушным и вельми приемным выездом для России. По шэрагу розных причин Россия не мае магчимости свое незадовольнение сегодняшним белорусским режимом выразить у политичной форме. Так само и внутрироссийские обмежования, и внешнеполитичные обмежования. И коли гэта зрабіў Евразвяз, то для России гэта оказалось вельми добрым выездом просто взять и солидаризоваться. Гэта был первый раз, коли Россия заняла позицию не ратовать Беларусь любым коштом, а солидаризовалась со внешним игроком и так само дала зразуметь, что она так само ображена развитием подеи у Беларуси, як и Евразвяз. И таким чином Александр Григорьевич Лукашенко рубится той фигурой, проз якую Евразвяз и Россия начинают консолидоваться. Скажем щиро, что Евразвяз повинен бы навод удячно быть белорусскому президенту. Он зрабил добрую ногу для Евразвяза, как бы знову знайсти некую агульную мову для Евразвяза внутри самого себе и для Евразвяза и России. И это будет вельми цікавое развитие дальнейших подеев, мне так дается. Экономист Леонид Заика лечит самым моцным ударом у экономичной сферы стала подмова краины Евразвязу от закупа по белорусских нафтопродуктов. И коли уведут такую заборону, власно кажучи, нават не заборону, а рекомендацию, то это может выкликать стан шоку у белорусского керавництва. Але он сумнеется, что Евразвяз это зробит, покольки надто шмат зарабляют европейцы и белорусы на этих сделках нафтовых. Спадарыня Вольга, а какое ваше меркование, отважится Брюссель на такой крок, цене? На этом этапе, я думаю, что саправды таких размовов не ведется, и я думаю, коли ситуация значно не погоршится у Беларуси, то питание экономичных санкций не будет разглядаться. Тем больше треба все ж таки уличивать, что краин Евразвязу 27, и у каждой из них есть свои интересы, в том лику экономичные, саправды. И знайти решение по экономичных санкциях, которое бы задоволило 27 краин, я просто не думаю, что это махчимо. Вельми тяжко полечить, накольки это саправды было реальным издеянием на белорусское керавництво и белорусскую экономику. Спадар Кирилл, нафтопродукты Беларусь вырабляя у нового Полоцкую мазыры з расійскай нафты. Сёлета Беларусь будзе зноў атрымліваць яе без мыта. Атрымліваецца, што Москва такім чынам фактычна фінансуе рэжым Лукашэнкі. Ваша меркаванне, ці так гэта? Гэта не зусім так. Усё ж такі, давайте не будзем забывацца, што Медведев юрыст, і ён шукае некія юрыдычныя выйсці са становішча. З нафтой пытанне, і здаецца, што назаўжды, перайшло з узроўня ўрадаў на ўзровень гаспадарчых суб'ектаў. І гэта зусім інша ўжо пытанне, бо Кремль не паставляе нафту, і Белый дом таксама не паставляе нафту. Атрымліваецца, што ў тым становішчы, як зараз яно складывается. Спречка господарчих субъектов может тягнуться без конца час, и навод некого будет у этого обвиноватить. Это прикладно то, что зараз мы назираем с поставками нафты у Беларусь у этой месяце, бо, конечно же, на протягу этого месяца этот конфликт, первый конфликт с долгого шерога будет вырешен. Але сдается, что и этот конфликт уже будет вырешен на умовах Москвы, а не на умовах Минску. И сдается, что на протягу остатнего часу этого года Москва будет больше и меньше по следовно, але закручивать гайки и сдымать Минск со своей нафты, со своего довольства. И скончится этот процесс угодом в эксплуатацию БТС-2 нафтопровода, как и пустить нафту вокруг Беларуси. Москва, конечно, не будет называть это экономическими санкциями, она будет называть это спречкой господарчих субъектов, узгоднением интересов их и так далее. Але де-факто это будет перекрытие того ручья нафты, який поступал в Беларусь. И, до речи, коли навод мы возьмем минулый месяц, коли Путин подписал погоднение об тем, что нафта поставляется без мытого, а мыто платится с нафтовых выработок, Путин тогда же декларировал, что Россия не будет дотовать белорусские нафтоперерабатывающие предприятия. Передача «Экспертиза свободы» протягнем после обвестки. Сустренимся у интернете. www.svoboda.org Блоги, онлайни, дискусії, фото, відео. Свобода.орг. Цілий світ. Запрошаємо. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Володимир Глот. У ефірі працяг «Експертиза Свобода». Белорусские аналитики, тренеры, спортовцы твердят, перенос с Беларуси в иншую краину хоккейного чемпионата света 2014 иншие заходы будут вельми тяжкими ударами по имиджу Беларуси и по ее керовнику, який, до речи, является президентом Национального олимпийского комитета. Ваше ставление до таких мер, это питание и до вас, подарение Ольга, и до вас, подар Кирилл. Справі Брюсель відкрити до різних пропонов і різних ідей, як і сказав господар Бузик на посідженні комітету по заміжних справах. Але дебати показують, що тут є за і супроць, тому що ми кажемо, як ви правильно сказали, про імідж Білорусі, не тільки про імідж її керівника, а треба пам'ятати, що Білорусь – це ми усі. І я думаю, що тут буде шмат голосів і за, і супроць, тому що коли ми кажемо про санкції або про ніякі позитивні міри, то треба улічувати, що яны будуць датычыцца як кіраўніцтва гэтай краіны, так і яе насельніцтва. І будзе вельмі шмат аргументаў за і супраць. Пакуль што, што тычыцца мерапрыемстваў спартыўных, ніякіх рашэнняў не прынята, хаця дэбаты будуць ісці. Лішэнне аўтарытарнага рэжыму магчымасці зарабіць сімвалічны рэсурс, магчымасці атрымаць перамогі за межамі сваёй краіны, гэта сапраўды вельмі моцны ўдар. Я не ўпэўнены, што гэта будзе рэалізавана менавіта ў найбольш радыкальным варыянце, калі, скажам, может быть узняты пытанне, как Беларусь была выключена з МОК, але аднаго разу гэта было зроблена ў дачыненні ў Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, якая была тым часам абвінавачана ў апартэідзе. І такі прэцэдэнт, конечно, ёсць. Не думаю, што гэта настолькі радыкальна ўсё будзе развівацца з Беларусю, але лішыцца магчымасці праводзіць чэмпіянат міру па хакею, ну, скажам так, гэта пытанне вырашаецца даволі лёгка, беспраблемна, і здаецца, што менавіта гэты варыянт і будзе ўзяты развязом за рабочим. І, конечно, гэта будзе тым ударам, які будзе даволі моцны, які будзе ударам, скажем так, па паху, бо гэта лішаць рэжыму аднаго са столпов яго ўстойлівасці. І апошняе. Беларускае кіраўніцтва твердзіць, і некаторыя заходнія палітыкі гэта паўтараюць, што ізаляцыя не прымусіла беларускі рэжым стаць мягчэйшым. І таму, маўляў, не патрэбна паўтараць гэтую памылку. Ваша меркаванне наконт гэтых выказванняў. Я таксама лічу, што вяртанне да ізаляцыі Беларусі толькі пагоршыла б сітуацыю, таму што калі глядзець на тых людзей, хто выйшаў на плошчу 19 снежня, то это прадстаўнікі, скажам так, сярэдняга класу Беларусі, которая дакладна, ці большасць здесь дакладна бывае за мяжой, которая чытае нейкую нармалёвую інфармацыю, которая мае самыя розныя крыніцы інфармацыі, которая, скажам так, мае, можа быць, сярэдні або крыху вышэй за ніжэйшы заробак. І на мой погляд, тое, што гэтыя людзі выйшлі на плошчу 19-го, это было ў прынцыпе ў нейкай ступені результатам менавіта той адноснай лібералізацыі, якая адбывалася за апошнія 2 гады. А гэта, ў прынцыпе, сведчыць пра тое, што ўсё ж такі, як бы то ні было, але тыя пазітыўныя крокі, што адбываліся, і той мінімальны дыялог з Захадам, еўрапейскай камьюніці, ён ўсё ж такі станоўча адбіўся на грамадстве нашай краіны, і гэта дало магчымасць, як бы, тым людзям выйсці на плошчу 19-го. Но я бы сказал так, что зараз, после падзеі 19 снежня, атрымалася вельмі цікавае становішча. Бо дзякуючы Александру Ігоровичу Лукашэнку, упершыню за доўгі час маральная палітыка можа быць эканамічна прыбытковай. Дагэтуль гэта становішча ў рэчы выглядалі зусім наадварот, бо палітыка была альбо маральнай і стратнай, альбо немаральнай і прыбытковай. Зараз Александр Ігоровіч нечакана ўвёў у абарот такі сімвалічны капітал, як годнасць, як гонар, і падняў кошт гэтых пытанняў. Зараз гэтыя каштоўнасці сталі чымсьці, што стала яднаць еўразвяз. І калі гэта гульня будзе доўгая, калі Александр Ігоровіч будзе ператварацца у доўгую і невырашальную в хуткім часе і прывычнымі сродкамі праблему, то гэта будзе азначаць для Европы некія выйсця з эканамічнага крызісу і некі сродак, некія магчымасць насамрэч вырашваць сваю ўласную эканоміку. Як прыкладна, Злучаныя Штаты гэта зрабілі сусветнай эканомікі падчас Карэйскай вайны. Гэта адно з магчымых развіццяў, то есть пакуль не трэба казаць, што гэта будзе менавіта гэтак, але гэта адна з магчымасцей. І, канешне ж, Еўразвяз будзе дбаць такім чынам пра ўласную эканоміку, пра ўласныя інтарэсы, але гэта будзе вельмі цікавае і вельмі незвычайнае палітычнае развіццё. Такім чынам Еўразвязу будзе патрэбна, каб нейкі час стан рэчку Беларусі захоўваўся, бо тады гэта можа матываваць ход Еўразвяз у зусім іншую і вельмі цікавую якасць. Скажам так, лімітрофныя гульні, які ажыццяўляў дагэтуль Лукашэнку, зараз дайшлі да свайго піку і зараз могуць пачацца гульні зусім іншага кшталту. На хвалях Радыё Свабода прагучала экспертыза свабоды. У ёй удзельнічалі дырэктарка неўрадавай арганізацыі Офісу дэмакратычнай Беларусь Ольга Стужынская і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коптыш. Вёў перадачу Уладзімір Глот. Навіны свабоды. Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боі. Хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чаму. Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг